هیچ وقت حالا فکر کردید که شما یکم و بقیه فرق میکنید؟ مثل این که شما یه چیز به خصوص دارید که به دنیا هدیه کنید طوری که همه یه مردم ببینن؟ اگه این طوریه دقیقا میدونید چه حسی داره که مثل من باشید. شروع کن فلیند. مشکل شماره یک جامعه فعلی ما چیه؟ بازموندن بند کفش. به همین خاطر من یه پوشش پای جایگزینه بدون بند اختراع کردم. نه نه کفش افسانه ای. وای عجب چیزیه. چطوری میخوای درشون بیاری احمق؟ عجب دست و پا چلفتی. او میخواد باهوش بشه ولی نمیتونه. اون روز میخواستم فرار کنم، اما آدم نمیتونه از پاهای خودش فرار کنه. همه ماهی های ساردین که برای شنا کردن نیست پسرم. من از استحلات ماهیگیری سر در نمیارم. مگه من چی گفتم؟ عزیزم فکر میکنم کفشات معرکن. همه خیال میکنم من آدم عجیبیه. خب قبلا مردم فکر میکردن همه این دانشمندا عجیبن، اما هیچ وقت جلوی اونا رو نگرفت. اینو برای تولدت گرفته بودم، اما بگیرش. یه روپوش برای متخصصین آزمایشگاهی، درست مثل اونایی که دانشمندای واقعی میپوشن. کاملا اندازمه. دنیا به ابتکار تو نیاز داره فلینت. تو فقط باید بهشون نشون بدی و میدونم که یه روز کار خیلی بزرگی انجام میدی. از اون لحظه به بعد من تصمیم گرفتم که یه چیز بزرگ اختراع کنم. تلویزیون کنترل از راه دور و ضربه میزنه. مو برای افراد کچل، ماشین پرنده، مترجم افکار میمون. گشته گشته گشته گشته گشته گشته. نه نه نه خواهش میکنم بس کن. موشای پرنده. هی چه خبره کوچولو؟ هی خرابکار بگیردش. آرزوهای من کمک به هم شهریان بود، یه جزیره کوچک که زیر حرف آی اقیانوس اطلس پنهان شده و بهش میگفتن دره پرستو. ما به خاطر ساردینامون معروف بودیم، تا اینکه یه روز کارخونه کنسرو ساردین بچه برند تعطیل شد، درست بعد از اینکه دنیا فهمید که ساردین چیز واقعا مزخرفیه. بعدش همه ی ما مشغول خوردن ساردینی شدیم که هیچ کس دیگه ای نمیخورد، به صورت آبپز، سرخ شده، جوشیده، آب نباتی و عصاره ساردین. زندگی تیره و بیمزه شده بود، ولی وقتی همه چیز به نظر از دست رفته میومد، من به فکر مبارزه بودم و امیدو برگردوندم. اسم من فلینت لاکوده و من میخوام دستگاهی اختراع کنم که آبو به غذا تبدیل کنه. استیو، بهترین دوست و همکار مورد علاقم. استیو، میتونم روی کمکت حساب کنم؟ بهتری. میدونستم که میتونم. کلید فعال، حافظه فعال، نقشه معرکه، آغاز جهش نانو، ایجاد تشعشع، حل کامپیوتر در حال روشن شدن، افزایش خنک کنندگی تکمیل، شروع وقت قهوه خوردن، ایجاد شبکه نیرو. آغاز تبدیل کردن آب به غذا، هیدراته کردن ساختار پروتئین، میزون کردن دستگاه طعم دهنده، درست کردن محل افتادن غذا، قرار دادن صدای جالب دستگاه چیز برگر. قراره همه از این خوششون میاد. متاسفم بابا. استیف به کارت ادامه بده. سکن دست به جاب. برقراری دوباره واحد انرژی. خدا میبینم ات بابا. فلینت، فکر نمی کنی وقتش دست از این اختراع بازی و برداری و یه کار درست حسابی پیدا کنی؟ نه چرا؟ خب تمام این اختراعات تا آخرش به یه فاجعه تبدیل میشه. موشای پرنده آره، اونا فرار کردن و به سرعت زاد و ولد کردن، اما به فکر رسیدگی به اون بودم و حلش کردم. بیدی فقط خودتو به مردن بزن. فلینت، تو نباید تور ماهیگیری تو جایی پهن کنی که ماهی نداره. چی؟ تو مغازه لوازم ماهیگیری کار. مغازه لوازم ماهیگیری؟ نه بابا، مغازه داره کار خوبیه. خواهش میکنم، من خیلی به نتیجه گرفتن نزدیک شدم، فقط بعد اینو به برق وصل کنم و بهش انرژی بدم و قرار کار کنه و بعدش میتونی توی مغازت غذا بفروشی و بعدش دیگه کسی مجبور نیست که ساردین بخوره. این واقعا معرکه میشه. متاسفم پسر، اختراع بی اختراع. بابا میدونم که موفق میشم، مامانم میدونست. الان 10 سال از مرگ مامان میگذره و تو هنوز نمیتونی مثل اون منو درک کنی. زود باش، باید مغازه رو باز کنیم. تیم و پسران، تومه ساردین و وسایل ماهیگیری، نظرته؟ مراقب باش بچه برند. ساردین بچه برند، بسته‌بندی بومی. به عنوان شهردار شما فکر میکنم الان وقتشه که کار کنسرو ساردین رو پشت سر بذاریم و به آینده فکر کنیم. گردشگری ساردین. به همین خاطر بدون مشورت با دیگران تمام بودجه شهر رو روی چیزی که زیر این پارچه است خرج کردم، که ظهر امروز با حضور خود بچه برند ازش رونمایی میشه. ببینم پسر، نمیخوای به مراسم رونمایی بری؟ ها؟ میدونی بابا چرا خودت نمیری؟ من حواسم به مغازه هست. واقعا؟ مطمئنی از پسش برمیای؟ آره بابا مطمئنم که میتونم. باشه گل پسر، تو نیم ساعت دیگه برمیگردم. خداحافظ. این جهنم برای من خیلی کوچیکه برند. من میخوام بزرگ باشم. من میخوام مردم نگاهم کنن و بگن این شهر داره بزرگیه. به همین خاطر این کار باید عملی بشه. باید عملی بشه. در غیر این صورت من یه شهردار کوچیک توی شهر کوچیکم که پر از کارگرای عمله ساردین خوره. با من که نیستی، درسته؟ او تو نه برند، نه. تو همیشه برام مثل پسرم بودی. سلام به همگی. زیر این پارچه بزرگترین جاذبه توریستی که توسط انسان ها ساخته شده است. به 17000 گیگاجول انرژی دیگه احتیاج داریم. برو برو برو برو برو. بگم کجا میره فلینت لکفورد؟ فقط دستامو با احترام پشتم گذاشتم قربان. تو میدونه چی هستی فلینت لکفورد؟ یه دلغکم از خره، یه احمق. پسر خوشگلم کالوینو میبینی؟ خیلی دوستش دارم، این تنها پسرمه. میخوام یه آینده ای روشن داشته باشه، آینده ای که تو با یکی از اون اختراعات احمقانت خرابش نکنی پسر. خب چیزی که پشت منه انسانو میبینی احمق جون؟ چشم تو رو نشون میتن. بسیار خوب. چشمای من خوب. به تو ببین اینها. او خدای من، یا بر بیهت. و من ترتیب یه پخش زنده از یکی از شبکه های مهم با حضور یکی از با تجربه ترین خبرنگاره رو دادم. خب اول اون کارآموزه رو بفرست، اون هم جذاب هم خیلی خودنم. خب اینا همون چیزایی هستن که واسه یه گزارشگر هواشناسی لازم داریم. کارآموز یه لطفی به آموزه‌دم می‌کنی یا بری گزارش هواشناسی جزیره دور افتاده که وسط اقیانوس رو قبول کنی؟ واقعا باورت میشه مانی؟ هواشناس حرفه‌ای موقت. خب مانی این چطوره؟ خوش آمدید مردم آمریکا. من سم اسپارک هستم. سلام. سلام بر مردم آمریکا. سم اسپارک گزارش میده در حال عبور از اقیانوس. خب وقتی اون گزارشگر رسید اینجا میخوام کلی صورت خندان ببینم. اینجوری رفتار کنید. این یه فکر عالیه. شبکه اخبار هواشناسی، اخبار هواشناسی رخ میدهد یا نه؟ حالا میرسیم به جزیره دره پرستو، جایی که کارآموز ما اولین روز روشنشو در پیش داره. شاید باید بگم اولین روز ابری کارشو. اونجا به نظر ابری میاد کارآموز. سلام سام پارک، من آمریکا هستم. هوا بسیار سرده و خب بریم سراغ شهردار. متشکرم و خوش آمدید بینندگان تلویزیون سراسری. شما بدون شک به زودی شاهد اتفاق تاریخی خواهید بود. و حالا برای بریدن روبان مراسم پسر مورد علاقه دریای پرستو بچه بره. اون هنوز زیباییش داره مردم. بهتری آدم کل این شهرم. ترکیب غذا شروع کن. چهار ستونم لرزید، یک کاسه زیر نیم کاسه است. خب جاذبه این که تمام دنیا منتظرش بود، سرزمین ساردی. چیز برگر فلنت از کارا کار. فقط یه لحظه، من وسط. خب به نظر میاد اوضاع ساردینای جزیره دره پرستو داره بهتر میشه. نه متاسفم. تو بازداشتی دلغک مسخره. خودشو که کمترین آسیبو به سرزمین ساردین زدی. ای بابا، چی شد؟ باز خوبه کسی چیزش نشد. من صدمه ای ازت ندیدم، ولی معنیش این نیستش که از دست عصبانی نیستم. آه. خدای من، واقعا متاسفم. حالت خوبه؟ مسئله من نیست. شما رو فقط دردم گرفت. متاسفم، من امروز تو خودم نیستم. تمام زندگیم به وسیله یه دیوونه که یه موشک خونگی ساخته بود نابود شد. یه لحظه صبر کن ببینم پاهات دقیقاً چی شدن. کفش افسانه ای هنوز به بازار نیومده. جالبن. این میتونه مشکل همگانی باز بودن بند کفش رو حل کنه. از چی ساخته شدن؟ مواد پلیمری لطافذیر؟ دقیقاً. منظورم اینه که وای، اونا خیلی براقن. من سم هستم. فلینت. استیم. این یه مترجم افکار میمون نیست؟ استیم. باور کردنی نیست. تو همه اینا رو ساختی؟ تو با اون موشک به من زدی؟ من بلگه زدی توی صورت. گفتم که متاسفم. میدونی که چقدر سخت تو اخبار هواشناسی شکست بخوری. تمام زندگی من صرف ساختن اون لحظه شده بود، بعد یهو تو اومدی اون وسط گزارش. و اگه اینجا موفق نشم باید برگردم به کار تمیز کردن هواسنجا. پنیر؟ تنها معنیش اینه دستگاهم کار کرد. واقعا کار کرد. دستگاهت؟ این همون موشکه نبود؟ خوشت اومد؟ عاشقشم. این معرکه است. اینو ببین، این بزرگترین پدیده هواشناسی تاریخه. مگه تو گزارشگر هواشناسی نیستی؟ مانی دوربین تو بیار. همین الان گزارشگر کارآموز تحقیر شده ما دوباره واسه اخبار بیشتر اومده. ممنون پاتریک، بسیار خوب. مردم شاید باورتون نشه اما من وسط یک باران همبرگر هستم. شاید تا حالا بارون شهاب سنگ دیده باشین اما این بارون خوشمزه رو ندیدین. برای شهری که مجبور به خوردن ساردین بوده این یه غذای بهشتی. مزه این خیلی بهتر از ساردینه واقعا. این اتفاق قراره که بتره کنه. این آب و هوای غذایی به طور عمدی توسط پسر نابغه اینجا فلینت لاکوود ایجاد شده. فلینت لاکوود؟ سلام. نه تو به خاطر خراب کردن سردین ساردین این همبرگرها معرکن. تهیه کننده زنگ زد و از گزارش این آب و هوای خوشمزه خوشش اومده. آب و هوای خوردنی هم این خیلی مهمتر از سرزمین ساردین میشه. میتونی کاری کنی که دوباره غذا بباره؟ نه نمیدونم. اگه بتونم نشه بازم این کارو بکنم. شوخیتون گرفته. خواهش میکنم لطفا. آره نه بابا، فقط یه فرصت دیگه. همه میدونیم که اتفاقی بوده. میدونم آخه چیزبرگر از آسمون؟ این طبیعی نیست. اختراع میتونه کل شهر رو نجات بده. تو بهم افتخار میکنی بابا. به علاوه یه دختر اینجاست. میتونی به چشم نگاه کنی و بگی همه چیز تحت کنترله و این به فاجعه ختم نمیشه؟ بله. ما من همه چی رو تحت کنترل دارم و به فاجعه ختم نمیشه. بسیار خوب. ممنون بابا. قربونه بابا. بسیار خوب. سم، این جاییه که جادو اتفاق میفته. خوش آمدی فلینت. وای، تو واقعا مدت زیادی رو تنها گذروندی. چی؟ خب اینطوری کار میکنه، از بالا آب وارد میشه و غذا از پایین در میاد. وقتی به سمت جو فرستادیش به این فکر کردی که باعث تحریک لایه‌های ابرهای متراکم میشه؟ خب این واقعا یه نظر زیرکانه. منظورم اینه توی ابرها حتما آب هست، برای همینم فکر میکنم که تو اونو فرستادی اون بالا. درسته درسته، به همین دلیل این کارو کرد. درسته، آره البته. بسیار خوب. این دستگاه از یه جهش هیدروژنتیکی استفاده میکنه. مولکولای آب توسط تشعشعات مایکروویو بمباران میشن که خواص ژنتیکی اونا رو به هر غذایی که بخوای جهش میده. پس پیتزا؟ آره. پوره سیب زمینی؟ آره. نخود فرنگی؟ آره. اینم یه نوع غذا. استیزی؟ آره. سس سیب؟ آره. ساندویچ گوشت؟ مطمئنم که گفتم هر نوع غذایی. بال مرغ؟ به چیزی که میگی فکر کن، اگه غذا باشه. کالباس؟ کالباس اینم غذا. ژله چطوره؟ از ژله خوشت میاد؟ من عاشق ژلم. منم همینطور. و کره بادام زمینی درسته؟ اوه نه نه نه، من به بادام زمینی حساسیت دارم. منم همینطور. حالا بهش شیم حساسیت بادام زمینی؟ نه به دستگاه. البته بهش میگن فلیت لاکود دایتونی، که ابر جهشی مبدل پویای غذایی، یا به اختصار فلت سمفر. فیلمینی دیفازر. فلت سمفر. فیلمینی دیفازر. فلت سم فر. آه مطمئن شو که اینو میگیری، اون الان میخواد یه غذا درست کنه. الان خب موضوع اینه که نمیتونم. سب کن یه کلیپ خنده دار بهت نشون بدم. چی؟ نبرد قدرت. این چیه؟ نبرد قدرت. نبرد قدرت. خیلی با حالن. فشار دادن، تا زدن، متصل کردن، چسب زدن، چرخوندن، رنگ کردن، عوض کردن، خیره شدن، پرانگیزه شدن، جاگذاری. باورم نمیشه که 3 ساعته دارم اینو تماشا میکنم. میدونم. داره کار میکنه. شماها برای صبحانه چی میل دارید؟ فاسیل خرسی. استیف نه، هر دومون میدونیم فاسیل خرسی با چی کار میکنه. نظرت راجبه تخم مرغ چی؟ بنان توست. آه پرتقال. و گوشت. و گوشت. مطمئنی که خطری نداره؟ نگران نباش، من یه خطرسنج نصب کردم که اگه جهش غذا زیاد بشه اخطار میده. اگه جهش غذا زیاد بشه چی میشه؟ نمیدونم، ولی مسلماً این اتفاق نمیفته. بسیار خوب، مطمئنم منفجر نمیشه. گوشت. اون چیزبرگرها فقط اولش بود، چون صبحانه دره پرستو تو راه. پیشبینی من تخم مرغ با توست. منتظر باشید. آره آره. فیلنت پسرم، میتونی ترتیب نهار رو بدی؟ بسیار خوب، نقشه اینه. تو کاری کن که همینطوری غذا از آسمون ببره. اون دختر گزارشگر تبلیغات مجانی انجام میده. من یه وام خفن میگیرم تا این شهر رو به منطقه گردشگری غذایی تبدیل کنم. فقط تو باید کاری کنی که 3 بار در روز بارونه غذا بیاد. امروز، فردا و پس فردا و تا 30 روز دیگه که ما یه بازگشایی بزرگ برای جزیره میگیریم تا اینجا رو به عنوان یه مقصد گردشگری معرفی کنیم. و همه در همه جا عاشق اختراع تو میشن. اینطور فکر میکنی؟ میدونم که اینطور میشن. حالا این چیزیه که من بهش میگم مرغ بارونی؟ آقای لاک بود، میتونم تقاضای کلوچه کنم؟ چیز کیک؟ پاستی؟ آووکادو؟ همین الان میاد. پسمانده قضا مشکلی نیست. وقتی که فلینت لاکوود با آخرین اختراعش خارج کننده هست، دید اینجاست. این اسمو بهش دادن چون غذاهای خورده نشده را از جلوی چشمتون دور میکنه تا دیگه دیده نشن. پای فاصل خرچه ماهی یه پیتزا وسط بوغلمون که کاملا سرخ شده باشه و توی شکلات قوطه ور باشه. منم شهردار. قیافتون عوض شده، مدل موتونو عوض کرد. آره ممنونم که حواست بود. با همین خیلی حال میده بابا. دوستت دارم پسرم. مرسی بابا جون، من هم دوستت دارم. سلام بابا، من میرم سمت آزمایشگاه، اگه بیای نشونت میدم چطور این غذا رو درست میکنم. نه ممنون، این غذای تکنولوژیکی برای یه ماهیگیر پیر خیلی پیچیده است پسر بابا. میفهمم. میدونی هنوزم میتونی اینجا باشی و کمکم کنی. من الان با شهردار کار میکنم بابا، منظورم اینه که بازگشایی بزرگ دوباره شهر نزدیکه. خب آره راست میگی. فلینت لاکوود؟ بله. فردا تولد پسرم کالوینه، خوشحال میشم اگه کاری کنی که یه چیز خاص از آسمون بباره. خب من کلی سفارش دارم. به علاوه تو همیشه نسبت به من بدجنس بودی. فقط یه دفعه برای روز خاص فرشته من. نمیدونم، میدونی نمیخوام زیادی از دستگاه کار بکشم. خیلی خوب، میدونستم که شانسی ندارم، فقط میخواستم به کالوین نشون بدم که چقدر پدرش اونو دوستش داره. میدونی که پدرها چطوری همیشه سعی میکنن علاقهشونو به پسراشون نشون بدن. ال سب کن. دست دادن. یه فکری دارم. وای تولدت مبارک پسرم. بابا این روز توه، برو خوش باش. من عاشقتونم، شما ها مرکید. یوهو خوشبختانه پسرم. بشنی آره ایوان دود فرنگی عشق منه. زود باش بابا. مطمئن نیستم کالوین، این به نظر هم نمیاد. دوست دارم پسرم. میدونم بابا، تو اینو هر روز بهم میگی. فلینت، این معرکه از طراحی بستنی ها روی هم گذاشتنشون. نمیدونم از این بهترم میشه یا نه. شاید با شکلات داغ. فلینت، با ما جنگ گلوله برفی بازی میکنی؟ فلینت چی شده؟ من هیچ وقت قبلا توی جنگ گلوله برفی نبودم. واقعا؟ من حتی بلد نیستم چطوری بازی کنم. حتی نمیدونم این امتیازیه یا اینکه تا زمان مرگ باید ادامهش بدم. نه اونطور، منظورم اینه که ببین حتی استیوان بلد گلوله برفی پرت کنه. پس اینطوری مثلا؟ نه محکمتر. اوه گلوله برفی، گلوله برفی، گلوله برفی، گلوله برفی، گلوله برفی، گلوله برفی. خب حتما به اینم میگن شوق و ذوق. گلوله برفی، گلوله برفی، گلوله برفی. بچه ها چی کار میکنین؟ با بارش ناگهانی یخی که شهردار بهش میگه یه روز برفی با بستنی، اون همونطور از همه مردم جهان خواسته که یک شنبه به اینجا بیان تا به مراسم باشکوه جویدن و بلعیدن ملحق بشن و شهری که واقعا متفاوته رو ببینن. سید بزرگ بوغت بستنی، المدینه البرل بستنیه، شهری که با بستنی کاملا پوشیده شده. با خبر ویژه امروز برای شبکه اخبار هواشناسی، من سم اسپارک هستم. فیدنگ، این بهترین صابونه ای بود که تا حالا خوردم. خودشه. تحقیق کردن، نقش بازی کردن، تماس گرفتن، منتظر شدن. سم اسپارک، قطع کردن، افسوس خوردن، روحیه گرفتن، جمع کردن اراده. فیلینت سلام سم، چطوری؟ خوشحال میشم اگه دوست داشته باشی بریم سر یه قرار یه کاری با هم بکنیم فردا. باشه. عالی، خداحافظ، فردا توی جنگل میبینمت. موفق شدم. باید برم استیو، مراقب آزمایشگاه باش. استیو فاستر هنوز توی زمین خودیه و کسی اونجا نیست. بودو داریم کجا میریم؟ آه هیچ جا، من فقط فکر کردم خوبه که ما دوتا یه قدمی با هم بزنیم. مثل دوتا دوست. او خدای من، اون چیه؟ آوای ما، من عاشق شیلم. تو هیچ وقت درخواستی نداشتی، پس من خودم یه فکری کردم. فیلینت، فیلینت به من ملحق شو. اما چطوری؟ من فقط کاری کردم دیشب ژله بباره، بعدش جمعش کردم و بعدش آوردمش اینجا و بعدش فشردش کردم تا به این شکل در آوردمش. کار سختی نبود. همه چیز از ژله ساخته شده. این پیانو، اون مجسمه ها، اون رادیو ضبط، اون ژله، اون آکواریوم، اون مجسمه ونوس که صورتش مثل توی کنار اون مجسمه داوود میکلانج. که جم سم، منتظر چی هستی؟ هیچی. آره. آره. شیرچه عمیق، سرسر ژله ای. چرا این کار کردم؟ پس ژله. آره. جامده یا مایه درست مثل یه ماده ارتجایی که از زنجیره پلی‌پپتیدی ساخته شده. منظورم اینه که مزه خوبی داره. چرا این کارو میکنی؟ چه کاری؟ اول یه حرف خیلی علمی میزنی و بعدش ولش میکنی. میتونم یه رازیو بگم؟ نه. اما این دفعه آره، حتما. باشه. خب خیلی سالا پیش منم شبیه یه بچه مثبت بودم. واقعا؟ وقتی یه دختر بچه بودم موهامو دنبه اسبی می کردم، عینکم می زدم، مجذوب دانش هواشناسی بودم. بقیه دخترها دنبال عروسکای باربی بودن و منم دلم یه رادار هواشناسی داپلو 2000 توربو می خواست، اما بقیه بچه ها منو با این شعر دست می داختن. حتی شعر ادامه بده. به خاطر همین قیافم رو عوض کردم، دست از اون چیزای علمی برداشتم و دیگه از اونا خوشم نیومد و هنوز باید عینک بزنم ولی نمیزنمش. مطمئنم که عینک خیلی بهت میاد و بگیرش. مای هیچی. چی شد؟ سب کن، اینم یه کش موی سر ژلاتینی و حالا نتیجه یه کار. وای واقعا خوشگل شدی. نه نه شدم، من نمیتونم اینطوری برم بیرون. خب چرا که نه، این توی واقعیه درسته؟ باهوش، قابل احترام، کی نمیخواد این چیزا رو ببینه؟ میدونی من هیچ وقت کسی مثل تو ندیدم فلینت لاک وود. منم همینطور. جالبه مگه نه؟ بابا اومدی، کلی حرف دارم که باید بهت بگم. شوهرت معرکه است، بجم بیا بریم. ای منم بچه برن میدونی؟ اسم بابا تو لیست باشه. سلام برایان. چی؟ میذاری دون بره تو؟ اون یه احمقه. هی اوزا چطوره؟ اوه متشکرم، خیلی متشکرم، متشکرم. به به ببین فلین چی ساخته، آبدار و خوشمزه. متشکرم متشکرم. اوه متشکرم. هی هی لاکفورد ایل. پس سخفی در کار نیست؟ آره، فقط بشقاب تو نگه میداری و حتی کاری کردم که غذای مورد علاقت بباره. گوشت. خیلی خوب، میدونی که بازگشای بزرگ شهر فردا چطوریه؟ خب شهردار ازم خواسته که روبانو ببرم. اون گفت که اختراع من شهر رو نجات داده. به هم افتخار نمی کنی؟ خب میگم به نظرت این سکه کم برای تو بزرگ نیست؟ آره این یه سکه بزرگه، منظورم اینه که همه سکه ها یه اندازه نیستن. اصلا شنیدی که الان چی گفتم؟ پسرم دوروبر تو ببین، فکر نمی کنم این برای مردم خوب باشه. شاید بهتر دستگاه و خاموشش کنی. این همه رو خوشحال کرده، همه به غیر از تو. کی میخوای قبول کنی که این چیزیه که من هستم، به جای اینکه منو مجبور به کار کردن توی مغازه خسته کننده کنی؟ خب به نظر میاد میدونی داری چی کار میکنی. بهتر از سر راحت برم کنار. زمونه کنار بیا پدر، منظورم اینه که بودن با اون اصلا حال نمیده، اون فقط میخواد هر کار خوبی که کردم و خراب کنه. این هات داگو خیلی بزرگن. پسر منظورم اینه که به این بدی نیست. هست استیف؟ زرد درسته استیف، خطر سنج الان روی زرده، نمیدونم چی کار کنم. من میدونم، من میگم این هات داگا خیلی خوشمزه. نه وای چطوری اومدی این تو؟ فردا روز بزرگیه فیلین، سرنوشت کل شهر به دست آب و هوای غذایی تو هم. به فکر ماکارونی هستم با یه پیش غذا، میدونم که ناامیدمون نمی کنی. خب آقای شهردار فکر کنم باید یه چیزی رو ببینید. چی؟ این ساختار مولکولی هاتداگیه که هفته پیش میبارید و این یکی ساختار مولکولی هاتداگیه که امروز باریده. این دستگاه از تشعشعات مایکروویو برای تبدیل ژنتیکی به غذا استفاده میکنه. هرچی بیشتر سفارش غذا بدیم اون ابرای بیشتری رو به سمت خودش میکشه و تشعشعات بیشتری ساطع میشه و مولکولا جهش بیشتری پیدا میکنن. فکر کنم به همین خاطر غذا دارن بزرگتر میشن. چیزی که من شنیدم این بود: هر هر هر علم علم علم بزرگتر و بزرگتر به معنی بهتره. همه از این اندازه جدید خوششون میاد. میدونم که خوششون میاد. پدرم فکر میکنه باید اینو خاموش کنم. پدرای نابغه هایی مثل ما هیچ وقت ما رو درک نمی کنن فلینت. اما اگه اوضاع کی به موافقت یه عضو خانوادش احتیاج داره وقتی که میلیون ها آدم قبولت دارن؟ تازه لازم نیست اسم اون دختر سم اسپارکو بیارم. و من همیشه احساس میکردم که تو مثل پسرمی فلینت، و وقتی فردا تو رو بانو ببری من بهت خیلی افتخار میکنم. شهر رو نجات بده و به همه ثابت کن که چه مختر بزرگی هستی. پس اوضاع اینطوریه، میتونی اجازه بدی که این کار ادامه پیدا کنه و هر چیزی که میخوای به دست بیاری و مرد بزرگی باشی که میدونم هستی، یا میتونی دستگاهو خاموش کنی و همه چیزو خراب کنی و هیچ کس هرگز تو رو دوست نداشته باشه. انتخاب خودته. انتخاب. خیلی خوب. منظورم اینه که بزرگتر بهتره، درسته؟ اوه آره. اسپاگتی مارچوب کلاف نان سیر گفته میگو، دوباره نان سیر مارچوب کلاف نان سیر میگو که یک عرفز کرده میگو میگو. به نظر خوب میاد و بهداشتی. نشه. بازدید کنندگان خوش آمدید به شهر جویدن و بلعیدن. این شهر داره چقدر خپله. تفریح در چشمه های پنیر داغ ذوب شده. به بچه هاتون اجازه بدید که هر چی دوست دارن بخورن در یه پارک کودکان بدون نظارت والدین. من جای دندونت من دیست دارم. و وقتی تفریحتون تموم شد، تماشای غروب آفتاب در پشت کوه باقی مانده ی غذاها که ما اونا رو پشت یه سد احتمالا محکم نگه داشتیم. امروز اینجا مردمانی از سراسر دنیا هستن، از چین تا غرب ویرجینیا. فکر کنم چند نفر کانادایی هم باشن. فلینت تو باید اینو ببینی. چرا توی تلویزیون نیستی؟ قرار بود که مراسمو مخابره کنی. یه مشکلی هست، فکر میکنم که غذاها دارن بزرگتر میشن. میدونم، عالیه، غذاهای بزرگتر همه خوششون میاد. مطمئن نیستم کار درستی میکنیم. اگه غذاهای بزرگ خرابی درست کنن چی؟ برای اولین بار تو زندگیم همه از کاری که کردم خوششون اومده. چرا نمیتونی خوشحال باشی؟ برو اخبار هواشناسی تو بگو. ای خدا. بقیه حرفا به کنار، قهرمان جدید شهر و پسر استعاره من فیلینگ لاشفورد. متشکرم، از همگی متشکرم. متشکرم. آره آره. تحسینت میکنم پسر. برند باید قیچی مراسمو پس بدی. آبو بده. نه، خدمت شما. تو نمیتونی ازم بگیریش. نه، من بچه برندم. شروع کن فلینت. همه تو رو دوست دارم. سالاد نمکی و فلفلی؟ کلم؟ خدای من سم سب کن نه میتونم خاموشش کنم بسیار خوب بچه ها همه چیز درست میشه نه ببخشید معذرت میخوام یه در میزنی لاغن نه استیف عزیزم چه احساسی داری؟ فرید من سم اسپارکم از پخش زنده مراسم جویدن و بلیدن جایی که تو هی سم ما عاشق توفانیم ولی قیافت شبیه احمقا شده پاتریک چند تا بچه تو این توفان گوجه فرنگی گیر افتادن دلم درد میکنه کالبه ها اون دیگه چیه؟ یک کشمو؟ از سال 95 به این بر همچه چیزی ندیده بودم ما یه موقعیت استراری آب و هوایی خب بسیدی دوباره به اخباره این توفان برمیگردیم امیدوارم بیا فیسم کمی جذابتر بشه بوب استیف کافیه کد نابودی دستگاه رو وارد کنیم و خاموشش کنیم هی اینجا چی کار میکنی؟ من 10 دقیقه که دارم سفارش شام رو وارد میکنم چطور چیزی شده؟ باید دستگاه رو خاموش کنم همه به خاطر من تو خطر افتادن اوه به این بدی هم نیست آه نه خب فعلا من میرم هنوز وقت دارم سفارش رو متوقف کنم فرستادن کد نابودی من برگشتم باید به دکمه برسم آیا راضی کردن خاک کردن دست خاک کردن دست بگید که چه این یه تروبچه است این تنها راه ارتباط با دستگاه بود دقیقا چی سفارش داده بودی؟ یه رستوران شبیه رستورانای لاس وگاس که همه چی داره اسمارتیز، هندونه، شیرینی، بیسکویت، نمکی، سوشی، چیزبرگر، چوبشور، سالاد، تخم مرغ، توت فرنگی، شیرینی، سالاد، سالاد، توت فرنگی، مرغ، توت فرنگی، اسمارتیز هندونه ای حالا همگی خوبه؟ خواهش میکنم کمکم کنید پسرم مریضه به دکتر احتیاج داریم اینجا دکتر داری؟ کسی نیست؟ من یه دکترم واقعا؟ بودم ولی مهاجرت کردم و برای یه زندگی بهتر اومدم اینجا تصمیم خوبی بود مگه نه؟ حالش چطوره دکتر؟ اون تو کمای غذاییه بابا کالوین دوست دارم پسرم انگار همه چی رو به راه شده هنوز نشده این گردباد یه پیش غذا بود و نسبت به اونی که توی راه هیچی نیست پیش غذا دیگه چیه؟ تصویر مخابره کن خبر خبرنگار جذاب آنسی. هی چارچشمی ساکت شو پاتریک، ما الان در مرکز یه طوفان قضایی هستیم. این طوفان داره در سطح سیاره پخش میشه و با محاسبه یه سرعت اون طوفان اول به نیویورک میرسه، بعدش پاریس، بعدش جیانگجو در شرق چین، و تا 4 ساعت دیگه کل نیمکره شمالی زمین پر از غذا میشه. فلینت، فلینت سلام بابا. چه کار میکنی؟ خب میخواستم به همگی کمک کنم، اما عوضش همه چیو خراب کردم. من یه تیک آشغالم، پس خودم رو دور انداختم به همراه همه این اختراعات احمقانه. این یه آشغاله، این یه آشغاله، این هم یه آشغاله. خب میدونی پسرم، وقتی که کشتیات وقتی که کار درست پیش نمیره، میدونی نگران نباش بابا، منظورتو فهمیدم. مامان در مورد من اشتباه میکرد، من یه مخترن نیستم. وقتی که گفتی باید این کارو ول می‌کردم. خب وقتی بارون بباره تو یه روپوش می‌پوشی. بابا می‌دونی که معنی این اصطلاحات ماهیگیری چی؟ روپوشن. بجام استیو، باید از روزمون لذت ببریم. بارگذاری کد نابودی، طراحی مجدد، شبیه سازی کردن، بریدن، جوش دادن، زوب کردن، سیم کشی کردن، کمک کردن، آزمایش کردن. آره ماشین پرنده 2، این بار با بال. ببین من از همین خوابشو دیده بودم. یه ماکارونی روی سلمه. هنوز گزیدن دعای دمی نیست. همه توجه کنن، میخوام معذرت خواهی کنم، خصوصا از تو سم، اما یه نقشه ای دارم. این حافظه فلش یه کد نابودی داره. میخوام به سمت این طوفان قضا برم و این فلش رو به دستگاه وصل کنم و برای همیشه خاموشش کنم. شما این جزیره رو ترک کنید، از اون نون برای جزیره اونه بگیرینش. بیاینش. همه تقصیر خودمون بود که به این وضعیت افتادیم. من حتی مراقب بچه‌ام نبودم. ببینید، من به احمقی فلینت بودم. راستش وقتی از ماشین پیاده شد میخواستم بزنم توی صورتش. میدونم که فلینت لاکفود این غذاها رو درست کرده، ولی برای خودش انجام نداده. وقتشه که صورت حسابمون رو پس بدیم. متشکرم ال. آو. معذرت میخوام. مهم نیست. بیاید بریم چند تا قایق بسازیم. آره. منم باهات میام. تو به یه نفر احتیاج داری که بتونه راهنماییت کنه. شماها به یه کمک خلبان احتیاج تو خلبانم هستی؟ آره، در واقع من یه فیزیکدان ذراتم هستم. واقعا؟ نه بابا، شوخی کردم. من یه کمدین هستم. بیایید این کار رو انجام بدیم. منم باهاشون میام. برنت، همه چیز رو برا؟ نه، نیست. من از زمان بچگی تو رویای مشهور شدن بودم، اما همه اینا یه توهم بود. شاید اون بالا واقعا بفهمم که کی هستم. ماشین دیگه جا نداره پس. آره برند. خیلی خوب. موفق باشی پسر. استیو مه سوپ نخود فرنگی. آنی برف کن و روشن کن. یه توده عظیم بارشی اطراف دستگاهه، انگار که اون داخل یه کوفته بزرگه. آب از بالاش وارد میشه، یه طوفان قضا از پایینش خارج میشه. خدا رو شکر که پوشک پوشیدم. کسی سفارش پیتزا داده؟ محکم بشینید. پیتزا تعقیبمون میکنه؟ قضایی هوشمند؟ این غیر ممکنه. مگه اینکه ساختار مولکولیش به یه ابر قضا جهش یافته باشه؟ این یه مهندسی ژنتیکی برای حفاظت از فلتمس بوده. پیتزا نزدیک بود. یعنی میتونید تصور کنید که من کد نابودی رو گم کنم؟ آغاز ماهیگیری تیم بنات. بابا حالت خوبه؟ عالیه. باید یه کاری بکنی، سرنوشت دنیا بهش وابسته است. باشه گل پسر بابا، حالا چی میخوای؟ برو به آزمایشگاه هم پشت کامپیوتر بشن و یه فایلو به گوشه تلفنم با ایمیل بفرست. باشه. میخوای من برونم؟ وای، تو خیلی بهتر از من میرونی. خیلی خوب، نقشه اینه. من و سم از محل ورود آب وارد اون طوفان میشیم. از اینجا که ما رو درست به مرکز فلدسمس میرسونه. مانی، تو و استیو همینجا بمونید. با این بازی نکن. وقتی پدرم کد نابودی رو برام ایمیل کرد، ما دستگاه رو از بین میبریم و قرارمون در غرب اینجا. چقدر تا نابودی دنیا مونده؟ حدوداً 20 دقیقه. درست قبل از 20 دقیقه. من چی پس؟ من چی کار کنم؟ تو میتونی ریاست صندلی عقبو به عهده بگیری. آماده خارج شدن. ماشین وارونه بشه. برو. خانم ها اول. نه؟ خیلی خوب. باشید منم بیام. عالیه، مشکل نیست. تا وقتی که همینطور پایین میریم باید درست. آره، باید چی میریم. وای، اینجایی که اومدیم یه خروجی دوده، ولی اگه از این مسیر بریم اون مبدل و انتهای این لوله هوا میبینیم. برند از توی اون کیک بیا بیرون. چی شده؟ آه خوش آمدی فلینت. این روغن داغه. فلینت توی تماس داری؟ فلینت توی تماس داری؟ فلینت توی تماس داری؟ خیلی خوب عالیه. روی صفحه یه فایل که اسمش کد نابودیه. چی؟ اونو ببر داخل پنجره ایمیل ها. اسممو تایپ کن و دکمه فرستادن بزن. اسمم اینجا پنجره نداره. خیلی خوب بابا، اون چیزی که شبیه یه که کاغذ رو میبینی؟ چی؟ با موس بکشش. بکشم؟ بکشش. بکشم؟ بکشش. خب خیلی خوب، عالیه. بابا لامصب کشیده نمیشه. کشیده نمیشه، از روی دسکتاپ بکش. یه اصلا کار نمی کنه. که کار نمی کنه. برید برید برید، اون بادبانه رو ببرید بالا، اونونو تاس کنید. وقتمون داره تموم میشه. برید برید، ما میتونیم. بجنبید، حرکتش بدید، زود باشید. همه به سمت اسکله. صبر کنید صبر کنید، من یه خبر مهم دارم. میبینم اتون بازنده از قضاها لذت ببرید. ای وای کالوین. برگرد اینجا. ای وای من قلبه، دوباره از دستت نمیدم عزیزم. محکم بگیرش کالوین. همه به سمت جنوب، ما باید طوفان پشت سر بذاریم. حالا چی؟ فقط دکمه فرستادن رو بزن. پلی فلیزر درست اون پایینه. بابا عجله کن. دکمه فرستادن، دکمه فرستادن. بابا بابا صدا ما میشنوی؟ بابا ای بچه ها، خدای من. برید برید برید برید بجنبید. نمیدونم، فکر کنم اینا خیلی هم باحالن. منظورم اینه که یک دقیقه اون برند تو خورد. بابا من در محاصره جوجه‌های آدم خور هستم. پس اگه این حرفای آخرمه، متشکرم از این که همیشه به فکرم بودی، اما فکر کنم یکم دیر شده. خیلی خوب، خدا نگهدار. بابا هی تلفن ما پس بده. بچه برند؟ من دیگه بچه برند نیستم، من جوجه برندم و بالاخره عضوی از جامعه شدم. حالا گفت وسط دو پا. حالا بری دنیا رو نجات بدی بچه های دیوونه. تو موفق شدی جوجه برند، تو واقعا موفق شدی. برید برید برید. درست پایین این گودال. اون بادوم زمینیه، اگه هر کدوم از ما بهش دست بزنیم وارد شوک حساسیت میشیم. راستشو بخوای من اصلا حساسیتی به بادوم زمینی ندارم، فقط اینو گفتم که تو ازم خوشت بیاد. پس فکر کردی اگه حساسیت داشته باشی جذابتری؟ آره. سیویل سیویل شیرینی کنجدی. ای فرار کنید. من سس خردل بیشتری میخواستم. فرار کمکمون کنید. فرار کنید. کسی اینجا نمونه. حق با من بود. دیدی گفتم. ای وای چایی داغ. تو گفتی چایی داغ؟ الانه که یه ذرت بزرگ لهت کنه. به نظر میاد طوفان غذایی الگوی نامشخصی داره، چون اول بناهای معروف دنیا رو خراب کرد و حالا داره در کل سیاره پخش میشه. چی شد؟ عجله کنید بچه‌ها. بعد از اینکه تلفنمو به فیلد اسمز وصل کردم و نابودش کردم، دوباره این تنابو تکون میدم و تو منو بکش بالا؟ حله؟ باشه، مشکلی نیست. آه نه. وای نه. ببینم زخمی شدی؟ فقط یه خراش. برانت، باید سمو به هواپیما ببری یا بهش داروی ضد حساسیت بدی. یکم مهلت بده. چی؟ نه. ولش کن سم. نمیذارم بری. فیلین تو اونجا گیر میافتی. این خیلی خوب نیست. بابا بیا، ما از اول شروع میکنیم، میریم زیر زمین زندگی میکنیم، با گوش برای خودمون لباس درست میکنیم. سم، این فکر خوبی نیست. هاست، بهتر از اینه که تو رو از دست بدم. ببین، دوستت دارم. مثل یه دوست؟ نه نه، مثلا یه طور دیگه. منم، اما باید برم. خداحافظم. فیلیپ نه. طاقت میارسم. دکتر منیدار یه تو رو داره. ترشی چوگندر موز توت فرنگی. مانی، ما تو راهی، عجله کن. طاقت بیارسم، دارم داره یه حفره میچرخم. یه پیراشکی ترسیدن. با ما بازی کن، با ما بازی کن، ما رو بخوای. تاثیر گرسته، بستیل خرسی، بستیل خرسی، هستیم گرسته، بستیل خرسی، گرسته، گرسته، گرسته. مانی، کجایی تو پس؟ اون به بادوم زمینی چیزی دست داده. Thank you. صورت. گرفتن؟ گره زدن؟ پرتاب کردن؟ زب کردن؟ تاب خوردن؟ متاسفم رفیق قدیمی، آشپزخونه تعطیله. بابا نه، وقتی که بارون میباره رو پوشتو تنت میکنی، کفش افسانه ای. آره فقط فقط فیلیت کجاست؟ میدونم کوچولو، میدونم. آره با تونستی. فلیت، متاسفم. ای وای، پسر شما مرد بزرگی بود. استیف، استیف، فلید، فلید، کال، فلید، فلید، منو شما آقا، استیف، سام، فلید، سام، فلید، فلید، بابا، استیف، فلید، ببین. زندگی هر لحظه پیچ و خم داره، شادی داره، قصه داره، غم داره و این که محض رضای خدا دارم حرف میزن. من بهت افتخار میکنم فلینت، متعجبم که چطور یه آدم عادی مثل من میتونه پدر یه آدم خارق‌العاده مثل تو باشه. تو با استعدادی، تو یه مبتکری و آزمایشگاهت هیجان انگیزه. مادرت همیشه میدونست که تو یه آدم خاص میشی و اگه الان زنده بود به اردمون میگفت که بهتون گفته بودم. خب وقتی این دستگاه رو بردارم و یه اصطلاح ماهیگیری بهت بگم، خودت دیگه متوجه شو که معنی اون اصطلاح اینه که من دوستت دارم پسرم. منم دوستت دارم بابا. Mm-hmm. خوردن قایق فکر عاقلانه ای نبود. نام